the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet. It's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello. Welcome to Skype Call Testing Service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekisi radiolähetystä. Nörtit leikkii radiota. Nämä nörtit leikkii näissä merkeissä radiota 37. kerran. Puhujainkulma kokoontuu. Olemme taas livenä. Olemme kaikki saman pöydän äärellä, joudumme kestämään toistemme rumia naamoja. No, en hauku teidän naamoja. Tämä on vaan semmoinen lähtökohta kaikilla, että omaa naamaa pitää haukkua. Te joudutte kestämään minun naamaani. Sanotaan niin, ollaan kohteliaita. Ja ensimmäisenä naamaani joutuu kestämään Erkka. Tervehdys. Pääsit sitten oikein keskemmältä Suomea tänne päin. Melkein tulin ihan tämän takia, mutta kävin myös tupareissa tuossa samalla. Terveiset Hämeentielle. Onnea uuteen tupaan. No niin, ja se on hauskaa. Hessuakin koitettiin tänne saada, mutta eihän se lähtenyt. Se on jotain töitä. Hessu ei vielä löytynyt sitä navigaattoria itselle, niin se ei osannut. Ilmeisesti joo. Ja Pörnikin on paikalla iPhoneinsa kanssa. Kyllä, täällä ollaan. Windows Mobilein kanssa. Niin, parempi kuin better than iPhone. Kyllä, kyllä. There's never been an iPhone that can do this. Ja sitten myöskin paikalla on, sillä ei ole iPhonea, mutta sillä on vanha Nokia. Jani. Kyllä, kyllä. No joudupa vähän lähemmästä vielä tuota mikkiä. Jaha, no niin. No niin. Ääni supussa. Ja mehän ollaan oltu muutama viikko hiljaisia johtuen ihan siitä, että ensin minä olin reissussa, sitten kaikki muut oli reissusta ja sitten oli niin hiljainen viikko, että ei ollut mistä puhua. Niin. Nyt sitten meillä on tietysti kerääntynyt monen viikon asiat, mutta kai meidän on pakko aloittaa. iPhone tuli perjantaina kaikille muille paitsi koko maailmalle lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, että minkä, tästä on silti pakko puhua kai. Yhdysvallat on koko maailma. Niinhän se on ainakin, jos kysyy Yhdysvalloilta. Onko muitakin maailmoja olemassa? Onko muitakin maita kuin Amerikka? Joo. Mutta tässä ollaan puhuttukin vähän, sehän on luvattu, että se tulee neljännellä vuosineljänneksellä, että toisin sanoen luultavasti tammikuussa tai helmikuussa, eikö se ole semmoinen perinteinen yritysten isojen tuotejulkaisujen neljäs vuosi, neljännes, viimeinen vuosi neljännes. Miten se sanotaan suomeksi? Jaa. Neljäs neljännes, sovitaan niin. Mutta viimeisellä neljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä. Mutta että sekin on Suomeen luvattu, mutta meidän on pakko puhua siitä jo nyt, koska kaikki muutkin puhuu ja ihmiset haluaa tietää. Se siis tuli perjantaina ja ihmiset sanoo, että se on jopa, aika monet on sanonut, että se jopa elää sen hypen arvoiseksi. Tietysti kaikki ne, jotka sen on tässä vaiheessa sanonut, on ollut hirveitä Apple-fanaatikoita, jotka on ollut kaksi yötä sateessa jonossa. Niin kai ne nyt ajattelee joka tapauksessa, että joo, että tämä oli sen arvosta. Että ootteko lukenut millaisia reaktioita? Mä en ole reaktiota nähnyt, mutta mä oon nähnyt listauksen, mitä se laite tekee, ja se ei tee yhtään mitään. Niin, se on. Minun edellinen puhelimeni teki kaiken tuon. Niin, se on jännä, että silloin kun tämä Steve Jobsin keynote oli, niin kaikki oli silleen, tässä on niinku kaikki, mitä kukaan voi koskaan haluta. Tämä on ihan mieletön laite, ja sitten katsoi, että jaa, ei tässä oikeastaan olekaan mitään. Mutta se on. No. Eli luvattiinko liikaa verrattuna nyt? Siis ei luvattu. Siinähän on tasan se, mitä luvattiinkin. Mutta ihmiset haluaisi vaan enemmän. Ja tuossa Erkka leikkii puhelimellaan, joka tekee täsmälleen samaa, mitä iPhone tekee. Tämä on mun kamera, joka kääntyy leikuten iPhone. Meillä on harvinainen tilanne. Me kuvataan täällä myöskin videota, että varmaan tuokin esitellään. Tässä tehdään sellaisia lyhyitä videopätkiä. Ostin videokameran. Voin sen tunnustaa tässä. Porvari. Niin, näin justiinsa. Piti ostaa Wii, mutta osti kameran. Piti ostaa viimutta, ostin kamera. Hei, Syörminen olisi ostanut molemmat. Se on totta. Porvari olisi ostanut molemmat. Että siinä mielessä, siitä saitte. En myöskään ostanut, mä mietin jotain muutakin. Mietin, että pitäisikö ostaa uusi näyttö ja, vai pitäisikö ostaa vaan pirusti musiikkia tai jotain tuollaista, mutta videokamera jäi käteen. Mutta iso. Ilmeisesti olemme yksimielisiä siitä, että kukaan meistä ei ostaa iPhonea edes silloin, kun se tulee. No, Pörni ostaisi se, jos siinä pyörisi Windows Mobile. No, en mä näe, että se tekee mitään sen ihmeellisempää kuin tavalliset puhelimetkaan. Mä... Mutta hei, se on widescreen iPod. Mä luulen, että sen takia suurin osa sen ostaa, että se on widescreen iPod. Jossa missä akunkesto on heikko, mutta... Siis, no, mutta sehän siis, nehän nosti sitä arviota 8 tuntia. Sehän on paljon enemmän kuin tällainen keskiverto, siis 8 tuntia puheaikaa, 7,5 tuntia videoaikaa. Sehän on enemmän kuin, en mä saa mun tästä normaalista video-iPodista niin paljon videoaikaa. Tietysti ne on lupauksia, mutta se on jännä muuten, mikä sen huomasi, kun ne sanoi alun perin 5 tuntia, ne sanoi, että onpas lyhyt aika. Vaikka se oli suunnilleen sama aika, mikä oli kaikilla muillakin. Sitten ne nosti sen 8 tuntiin sen arvio, niin sitten kaikki on, että nousi vai akkuaika. Silleen niin kuin se ensimmäinen tieto olisi ollut se absoluuttinen totuus, jota tämä uusi tieto ei voi korvata, vaikka kukaan ei tiedä mitään sitä laitteesta oikeasti. Se oli musta mielenkiintoista. Ja noista nyt on vaikea sanoa, että mitä tarkoittaa 8 tuntia puheaikaa. Onko se tosiaan, että puhutaan sitten vaan se... Niin. 8 tuntia ei pidetä näyttöä päällä ja ei katsota yhtään kuvaa. Niin. Ei... Oletko koskaan kokeillut puhua 8 tuntia putkeen? En. Sekin mutta ilmeisesti ne ovat siellä näin tehneet, kun ne näin väistävät, että se 8 tuntia puhetta kestää. Näin on. Mä voisin hankkia sen, jos se tukisi tätä stereo musiikin siirtoa Bluetoothin yli, eli tätä A2DB. Joo, se on vähän erikoista. Paitsi hei, minun puhelimeni ihan tekee sen jo. Ai, no niin. No, munkin puhelin itse asiassa taitaa tehdä sen. No niin, kaikkien puhelimet tekee, paitsi Applen puhelin. Mutta siinä on wifi. Mun puhelimessa ei ole wifi. Mulla on wifi. Sulla on wifi. Sulla on puhelin, ja sä et saa hehkuttaa nyt. Sä hehkutat sitä sitten videolla. Mutta... Eikö mun tarvitse se hehkuttaa itse? No se on kyllä vähän totta sekin. Joskin mä en haluaisi tuommoista puhelinta. No toi puhelin ei halua sinua. Luultavasti se on totta. Sen takia se on sulla. Oliko niin, että itse asiassa toi Nokian puhelin oli kalliimpi kuin iPhone? Ei mitään väliä. Ainakin näin mä muistelin jossain. Siinä on enemmän ominaisuuksia, jossa siitä puhuttiin. Mutta hei, sanottiin, että se on hieno. Mutta hei, eikö se ollut ilmanen se puhelin? Tämä. Ei, niin. Kyllähän mä maksan sen. Mutta, niin, sä maksat sen, mutta kun sä mutta sait jos sen. Ajattelen, että mä en maksanut tosta mitään niin kuin alkuun rahaa, vaan maksan sen 2 vuoden aikana, kun taas niin kuin Jenkkilässä niin ihmiset maksaa iPhoneista sen starttirahan ja sen jälkeen ne maksaa sen sopimuskauden niin, aikana se uudelleen. Joka on ihan käsittämätöntä, että kuinka se on edes mahdollista, minkä ihmeen takia. Miten suostuu semmoiseen? Maksaa $600 ja sitoo vielä 2 vuotta kiinni ihan järjettömässä, kun siihen on pakko ottaa datansiirtopaketti. Ai se on pakko. No se on hyvä, ei sillä tee muuta ilman sitä. No, ja sitten sitä käyttää toisen sukupolven systeemien läpi, jolloin sen siirtonopeus on parhaimmillaan 300 bittiä sekunnissa. Sillä. There's never been an iPod that can do this, eikö se niin ole? Erkka on sitä hokenut tässä koko ajan, ennen kuin aloitettiin. Kyllä. Mutta me ei sanota tämän enempää iPhoneista mitään, koska me ei tiedetä. Kellään meillä ei ole semmoista, sitä ei saa Suomesta. Minkä takia me sitä hehkutetaan? Miksi me mainostetaan Applea? Koska Apple on ostanut meidän sielun. Niin, Erkallakin on Applen läppäri mukana. On joo, paitsi että mulla on vanha 12-tuumainen, mikä G4. No mutta mä halusin yhdessä vaiheessa sellaisen. No, niin siis se on kaikista paras niistä, se on niin, se kompakti. Todella pieni, se on aivan loistava. Mutta joo, jos... Siirrytään puhelimista ja Applesta ja niistä ja siirrytään vaihteeksi kotimaahan. Me puhutaan yleensä kauheasti varsinkin jenkien asioista, joka on mun mielestä se siltä kannalta perusteltavissa, että se mitä siellä tapahtuu, kaikki, se tulee tänne. Että me napataan kaikki aiheet Twitistä. Niin ja Suomessa ei tapahdu mitään. Siis ennenhän se piti vähän paikkansa, että me otettiin kaikki aiheet Twitistä, kun me oltiin vain joka toinen viikko. Mutta nyt kun me tehdään viikoittain, niin me usein... Tämä julkaistaan usein ennen twittiä, ne puhuu ihan samoista aiheista kuin meni. Ne kopioi meitä. No niin. varmasti Leo Laporte nytkin kuuntelee jonkun Googlen satelliitin kautta meitä livelle. No. Kääntää siinä vielä lennossa jollain baabelitissillä. Jos mainitaan GoDaddy ääneen, niin saadaanko mekin sitten kohisevaa? Niin. Mainokset vaan kehiin. Mainokset. Jos mainitaan laulaa sitä biisiä. Mulla on kohiseva paita, mutta se on pyykissä. Mutta joo, jos mennään nyt ihan aiheisiin. Ei niin, etteikö tämä olisi ollut hieno aihe. Ei. Yle, tämä meidän suomalainen mediajättimehän räväytti. Ja varsin hieno asia. Yle Areena aukesi. Ja tämä on niin kuin, mä voin nyt sanoa, että tämä on niin kuin kutkuttanut. Mä oon tietänyt tässä suunnilleen, siis siitä päivästä asti, kun mä aloitin täällä, eli jopa vähän sitä ennenkin. Mä oon niin kuin kutkuttanut, että tämä on niin makea, että tästä haluaisi puhua. Ei saa puhua mitään. Mutta nyt saa puhua. Yle Areena. No. Ihan kiva. Ihan kiva. Ihan kiva. Siinä oli kyllä hienoa, että ainakin mäkin puolella ne pystyi tallentamaan ne. Niin pystyi. Se siinä on huvittavaa, kun kaikki valittaa, että se on vaan Windows-mediaa ja Windows-mediaa. Ei tämä toimi Macillä eikä Linuxilla, niin ainakin Macillä se toimii paremmin kuin Windowsilla, koska Flip for Mac antaa tehdä kaikenlaista, mitä Windows Media Player ei anna tehdä. Erittäin hyvä laatuinen kuva kyllä. Oh, Ylelle terveiset. Olisitte voinut tarjota kahvit, hä? No voin mä tarjota sulle kahvit. Eikös me tämän jälkeen mennä syömään? En kyllä tiedä, mutta yhden alivaltiosihteerin mä kävin sieltä kuuntelemassa, niin totta kai siis sehän on vähän keskeisen areena sille, että siellähän ei kai ole vielä, että kamaa tulee lisää, mutta se oli ainakin, että ei pystynyt sano mikä on näissä niinku. Niin, ettei pystynyt kelaamaan. Joo, ei ollut tätä kelaus sitä palkkia ollenkaan. Sitten kun sieltä tuli jotain musiikkia, niin se musiikki oli kyllä niin kun se kilokkataso on sen verran pieni. Mä en tiedä, miksi alivaltiosihteeri oli niin pienellä, mutta siellähän on siis musiikkiohjelmia ihan asiallisella laadulla. Että, ja noi kanavat striimaa mun käsittääkseni 128 VMAta, että ne on ihan asiallisen laatuisia. Mutta mä huomasin ihan saman, kun mä kuuntelin alivaltiosihteeriä siellä, että ilmeisesti se on kuitenkin ajateltu, että tämä on puheohjelma, koska siinä on kuitenkin tärkeimpi osa on se, kun ne pitäisikö siinä kuitenkin, koska se musiikki ei ole mikään sellainen 10 sekunnin välipimputus, vaan se on niinku ihan pitkä niin, koko, siis, niin, mä en käyttää ota, siinä mä vasta niin kuin. Mä osaan sanoa vaan sen verran, että ainakin se yksi jakso, minkä mä oon sieltä kuunnellut, se on ollut siellä vaikka kuinka kauan, niin kaikki ei ole tiedetty siinä vaiheessa, mitä standardia, ne on vaan laittanut sinne jotain, että siellä on. Ja pystyy demoamaan, että joo, tämä toimii toki, ja muuta. Siis sehän on kehittyy ja menee eteenpäin. Että mutta mä en varmastikaan, jälleen mun täytyy olla vähän varovainen, että mä en puhu oi semmoista, mitä mä en saa puhua, koska mulla ei ole ihan tarkkaan selitetty, mistä mä en saa puhua ja mistä mä saan puhua. Niin mä oltaisiin voitu kutsua tänne paikalle joku tämmöinen, joka vastaa tästä asiasta keskustelua. Läppä aina. Koska nyt saa sanoa, että me ollaan Ylen tiloissa tällä hetkellä. Niin, nyt sä sanoo. Jossa pöytä resonoi niin paljon, että mikrofoni on ottanut jostain ilmaan. Mutta ja sähkö ei tule seinistä kuin erikseen pyytämällä. ei ole nettiä. Mutta siis eikä kahvia. Mutta me ollaan täällä perimmäisessä nurkassa. Me ollaan perimmäisessä nurkassa, se sanotaan kuin puolustukseksi. Ja siis tässä taas uusi pähkinä purtavaksi. Me ollaan täällä Nörtit leikkii radiota Yleisradion radiotalossa. Että nyt alkaa menee vaaralliseksi jo. Niin. Niin, mihin tämä vielä menee? Ja sitten me otetaan täältä vielä videotakin tänne. Ai. Sitten siirrytään videotaloon. Tuolla on noissa TV-studiot on tuolla vähän ajan päässä, mutta sieltä me ei tarvitse saada ihan yhtä helposti tilaa. No, mutta tästä se lähtee. Nyt tuo jalka jo oven välissä. Mutta mistä me oltiin puhumassa? Yle Areenasta. Yle Areenasta. Mutta siis joo, yleisin valitushan on se, että joo, se on VMAta. Kaikki on ihan perseistä, kun se on VMAta. Mutta siis täytyy sanoa se, siinä on, mä oon laittanut hyvin vihaisen tekstin, jonka voi käydä lukemassa, jonka mä voin laittaa linkin ohjelmamerkintöihin. Mulla on siis standarditeksti, kun mä kyllästyn siihen, että mä joudun joka kerta puolustelemaan sitä erikseen, niin mulla on yksi teksti, jossa mä perustelen sen niin kuin kaikille, että tämän takia. Se on hyvä teksti, että se on niin kuin tästä yleisestä pahasta, niin se on loppupeleissä se pienin paha. Mm. Kannattaa lukea se teksti, että siellä on selitetty niin. Mun mielestä ja hyvin se. Mun pointti on myöskin siinä, että ennen kuin rupeatte ruikuttamaan jostain tiedostoformaatista, niin miettikää nyt, että tämä on aika niin kuin kansainvälisestikin merkittävä tapaus. Että siis BBC:llä on tämmöinen, mutta onko missään muussa maassa näin kattavaa verkkopalvelua? Ja faktahan on se, että ihmiset valittaa kuitenkin, että teet no, se on, missä se on formaatissa, niin siis, se on liian hankala, jos se on Twitterin formaatti, niin, niin ei tiedetä, mitä pitäisi ja, ladata. Ja sitten jos olisi jotain avointa formaattia, niin sitten se ei toimisi kellään oletuksena. Ja niin. Ja kun sen kuitenkin saa, ja sinnehän on tietysti oikeuskysymyksetkin, että nehän on DRM-suojattuja, varsinkin osa. Eipä ole hidastanut. Mitä? Eipä ole hidastanut. Ei ole hidastanut. Ei ole hidastanut. Niin. Siis mä en ota kantaa, mä en tiedä. Minäkään kaikkea tiedä, mutta siis mun mielestä se on aivan mieletön juttu. Taputtasin, mutta ääni särkyy. Ei kyllä voi taputtaa. Annetaan pieni. Second Lifeissakin voi taputtaa, niin kyllä täälläkin voi taputtaa. Niin, tässä ensimmäisessä Lifeissa. Niin. Mutta Yle Areena. Areena.yle.fi. Se on hieno. Sieltä löytyy minunkin ohjelmani. Pop Talk. Noniin. Mä saan mainostaa oma ohjelmani omassa ohjelmassani. Puhujan kulma ei löydy sieltä. Sieltä se ei löydy. Vielä. Vielä. Vielä. Mutta. Kohta Yle. Mutta asiaan liittyen, niin tässähän nyt on saatu vihdoin läpi sopimukset, jotka mahdollistaa taas suomalaisen nettiradion. Nettiradio herää eloon, niin kuin täällä IT-viikko otsikoi. Ja sehän on surullista, mutta luultavasti minkä takia nämä sopimukset on saatu nyt vihdoin punnerrettua läpi, on yksinkertaisesti ollut se, että Yle sanoo, että me halutaan tällainen. Sanoi, että ei käy. Ne sanoi, että ei, kun me ihan oikeasti halutaan tällainen ja nyt laitatte ne sopimukset sinne jotenkin. Että Yle on kuitenkin, Ylellä luulisin, että on aika kova neuvotteluvaltti tällaisissa, että, mutta sehän on hyvä, että se, että spekuloisin, että on suoraa seurausta Yle Areenasta. Ja sehän on vaan hyvä, koska sehän tarkoittaa sitä, että Yle Areena myöskin avaa muita mahdollisuuksia. On olemassa jossain paikkoja, missä toi radio kuuluu huonosti, että kohisee tai pätkii tai niinpä. Näin. Mut se, muun muassa Radio Koski-Suomen studiot. Niin, mutta se, että jos meillä on internet-yhteys, niin siitä me saadaan sitten toimiva radio. Ja sillä on paljon helpompi nauhoittaa sitä, mitä radiosta tulee. Niin, kätevää. Onko se, mutta itse asiassa se on laillista muuten, eikö se on? On se laillista. Omaan yksityiskäyttöön, kyllä. Ja siinä on se, että mä en ole siis vuosikausia voinut kuunnella avaruusromuja. Tätä Jukka Mikkolan loistavaa ambient konemusiikki-erikoisohjelmaa, joka oli mun suosikkiohjelma pitkään. Ja mä en ole voinut kuunnella sitä ensin pitkään aikaan, kun se tuli Yle Kuulta, jota mä en saanut kuulumaan kunnolla. Mun edellisessä asunnossa ja nykyisessä asunnossa kuuluu niin huonosti radio, että Yle Nykkönen kuuluu hirveän. Se on hirveästi kohinaa ja sitten taas semmoista rauhallista ambient-musiikkia on ikävä kuunnella, jos on kauheasti kohinaa. Niin nyt mä pystyn sieltä kuuntelemaan asiallisella bittitasolla avaruusromuja. Se on hienoa. Mutta näitä on sitten myös tullut muuta. Mitäs näitä on auennut? Nova. Iskelmä Radio Voice ja Energy. No, täytyy sanoa, että nämä radioasemat ei ole ihan sitä meikäläistä. Että, no, Yle on siellä, se on. Se on, no, Ylehän on joo. Yle on mikäs mulla on kotona, niin joskus silloin täällä harvakseltaan kuuntelen ihan perinteistä radioa, niin siellä on mun mielestä pyöritetty peili Peili on peili. Itse asiassa on silleen, että se oli itse asiassa siellä, se on sellainen vanha radio, niin se oli siellä valmis. Mä vähän kuuntelin, tämähän on ihan periaatteessa ihan asiallista ohjelmaa. No, minun ohjelmani tulee myös peililtä. Asiallista tavaraa, että se on vaan, että välillä siitä tulee sitten semmoista, mitä mä sanoisin tämän nätisti, vähän niin kuin vanhemmalle väestölle suunnattua musiikkia, mutta silloin mä pistän sen radio kiinni, mutta puhe on hyvää puheohjelmaa, sehän se sitä. Puheohjelma on kova. Nykyään on se, että ainakin Novalla ja näillä kaiken maailman muilla, niin ei niillä oikein ole mitään sille niin sanottavaa, se on vaan just sille, että Soittakaa tänne ja heittäkää jotain läppää. Ei mulla ole mitään, asiaa. Ja meillä on joku kiva kilpailu, että soittakaa niin tänne. Justi sille, että minä vuonna Aki Sirkesalo yski. Soittakaa tänne, niin saatte. Miten on? Onko se vielä Fatserin kanssa se sininen pakkaus? Jolla oli pitkään, monta vuotta semmoinen, että sieltä tuli sitten jotain suklaata ja muuta. Miksi me puhutaan tästä? Mä en tiedä enää yhtään. Mennään eteenpäin. GPL-3. Mutta tuosta edellistä jäi sanon. Joo, sano vaan. Sanottiinko mä se, että mikä siinä oli se... Puhu mikrofonia. Kuuluu niin. Mä puhun sun mikki. Kyllä sä voit puhua. Käytinkö me läpi, niin mikä siinä nyt oli se merkittävä juttu, eli mistä jatkossa maksetaan. Elikkä... Niin, se on totta, se on totta. Se jäi kokonaan. Koko homman pointti, sä nyt vaan keskityt kehumaan Yleä. No ja haukkumaan Novaa ja muita kanavia. Elikkä pointti oli se, että jatkossa nettiradiota velotetaan teoston ja muiden puolesta niin lisäansioiden perusteella. Eli se lisätulo tai lisäarvo, mitä se ihan oikeasti tuo, niin sen perusteella eikä sokeasti kuten ennen. Ja mun melkeinpä täytyy soittaa teostoon ja kysyä, että mitä tämä tarkoittaa indie-toiminnalla. Mitkä ne tariffit, päteekö tämä sopimus myös, koska suomalaisia tällaisia indie-nettiradioitahan on hirveän vähän, johtuen justiinsa näistä, että päteekö tämä sama sopimus indie-meininkin. Mulle ei tule muuta mieleen kuin tämä Mixerinetis. Eikö sielläkin ole nykyään? Mä en ole kokeillut, mutta eikö siellä pitäisi olla joku radio? On, no, mutta siis se on indie-musa, se on asia erikseen. Niin. Joo, mutta indiestähän eikö tässä nyt... Joo, indie. Niin, mutta mä puhun indie-radioista ja indie-musasta. Että voisiko indie-radio ruveta soittaa äänilevymusaa? Koska jos jollain järkevällä summalla sitä pystyisi tekemään, niin mä voisin hyvinkin kuvitella, että mä rupeisin tekemään jotain musiikkierikoisohjelmaa internetissä. Tai sitten tekee niin kuin kaikki muutkin suomalaiset nettiradiointoilijat, niin tehkää piraattiradioita ja soittakaa siellä, vaihtakaa paikka ja olkaa hys, niin niinhän se näinkin toimii. Niin, kyllähän radioissa voi mitä tahansa soittaa, kunhan kukaan ei kuuntele. Niin, se on totta, niin. Niin, kunhan ei jää, kaikkeahan voi rikkoa, kunhan ei jää kiinni. Ei, kun siis... Niin, mutta miten esimerkiksi tämä nyt tässä puhutaan niin, netin se... tuomasta lisätulosta, niin miten tämmöinen lasketaan? Niin. Mä mietin sitä kanssa, että kai se on ihan niin kuin, ne saa mainostajilta lisää rahaa siitä, että niillä on tämä nettijakelu, koska se laajentaa kuulijakuntaa ja sinne pystyy seuraamaan sitä, että kuinka paljon täällä netissä kuunnellaan ja varmaan tariffit menee sen mukaan, että mitä ne saa sitten lisää. Eli periaatteessa, jos ne sanoo, että ei tarvitse maksaa mainostajan sen enempää, vaikka se kuuluu netissä, niin silloin niitä ei tarvitse maksaa mitään, koska... Eikö se ollut ennen ihan sillä, että mikä on potentiaalinen kuulijakunta, että nyt mennään enemmänkin sen perusteella, että mikä on oikea kuulijakunta? Vai? Niin. No se olisi hyvin järkevää, koska potentiaalinen kuulijakuntahan on suurin piirtein 6 miljardia ihmistä. Niin. Että. Mutta mä en tiedä näistä. Mä vaan oon mukana. Okei. Eiköhän se ollut puhujan kun mennään. Pannaan paketti. Hetkinen, eihän mä tiedetä mistään mitään. Niin. Opetetaan tää lähetystä. Hei! Niin tosiaan. 37 lähetystä tässä kesti, mutta nyt mä niinku tajuttiin, että joo. Eikö se ole se, katso, miten se on se podcasting-vaiheet, niin sitten jossain vaiheessa tulee se, että rupeaa kyllästyä siihen omaan ääneen yömäs. Niin just. iPhone tuli ja muutti kaiken. Puhujan kulma on tässä. Niin, hei. Joo, tämä oli tässä. Saanko nyt puhua GPL-3? No niin, ole hyvä. GPL-3 tuli. Okei, mennäänkö eteenpäin? Joo. No ei, kyllä se GPL, GNU Public License, eli tämä lisenssi, jota suurin osa avoimen lähdekoodin ohjelmistosta seuraa. Se on nyt muutaman vuoden ollut kehitteillä ja se on ollut avoin kehittelyprosessi, missä sitä on kehitelty, otettu ehdotuksia vastaan ja muuta. Siis tämä on varmaan merkittävin ohjelmistolisenssisopimus, mitä on, koska sen alle menee niin hirvittävä määrä softaa. Koska kaupallisellahan ne on sitten softakohtaisia ne lisenssit aina. Mutta tämä on tämä yleispätevä. Linux käyttää sitä. Minä olen humanisti, niin voiko joku selittää mulle silleen omena esimerkki? Elikkä... Joo, mä luen tämän kokonaan. Lisenssin. Copyright 2007 Free Software Foundation Inc. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble. The GNU General Public License is a free copyleft license for software and other kinds of works. Eikä se ollut siinä. Eli siis käytännössä, jos nyt mennään siihen, käytännössä siis käyttäjälle se ei merkitse mitään, mutta se merkitsee niin kuin tekijälle ja sitten ne niin kuin laki teknisesti se merkitsee aika paljonkin, että tämä GPLn edellinen kakkosversio, sehän oli hyvin jenkkikeskeinen, että se niin kuin nimenomaan meni Yhdysvaltain lakipykälien mukaan. Mutta tämä uusi kolmannen on nimenomaan maailmanlaajuinen lisenssi. Mm. Ja siinä on otettu huomioon varsinkin kasvavasti Euroopan unionin sisäistä kopio mikä tämä on? Tekijänoikeuslakia. Joo. Kysymys, miten sitten tämä CC Creative Commons, niin onko se lähinnä sitten... Se on eri juttu. Se on eri juttu, mutta onko tämä on tämä GPL on lähinnä niin kuin softiin? Joo, GPL on softaan ja sellaisia Creative Commons on sitten justiinsa teoksiin. Niin kuin esimerkiksi tähän podcastiin ja musiikkiin. Eli pienemmät kokonaisuudet tavallaan. Musiikki ja tällaiseen, semmoisen niin kuin sellaisiin... No ei oikeastaan, ei voi sanoa, että pienempiin, vaan erilaisiin, koska GNU on nimenomaan softalle tarkoitettu lisenssi. Ja Creative Commons on sitten kaikille muulle. Eli tämä Creative Commons on justiinsa tälle, jos joku haluaa omia valokuvien tekstiä, nettisivuja, näitä suojata. Nimenomaan. Niin sehän on siihen tosi hyvä. Ja mikä on CC:ssä? Tai siis ei voi sanoa, etteikö voi suojata, koska täystekijänoikeus on automaattinen. Sinun ei tarvitse ilmoittaa sitä, missä heti jos luot jotain, niin sulla on täystekijänoikeus. Mutta Creative Commons on lain silmissä pätevä lisenssi luopua joistain niistä oikeuksista. Onko puhujan kulmalla CC-lisenssi? On. Minkälainen? Täällä on... Share alike, no, siis se ei saa käyttää kaupallisesti. Ei saa käyttää kaupallisesti, täytyy kreditoida tekijät. Kyllä. Ja sinne se taisi olla. Se share alike ei taida olla, koska musta on ihan okei, jos joku ottaa tästä otteita ja käyttää niitä. Jos joku haluaa editoida tästä semmoisen pätkän, perversin edition, jos some haukutaan Applea ja hehkutetaan Windows, ja se on mulle ihan ok, koska se on vain, jos joku haluaa nähdä semmoisen vaivan, niin sehän on vaan hienoa. No niin. Sehän on ihan tyhmää mustamaalasta, kuka se on. Niin. No. Mitä tyhmää mustamaalauksen tulee, niin täällä GNU-lisenssin sivulla on tuollainen Badvista-logo. Tässä on tämmöinen hauska tikku, joka heittää roskiin Windows-logoa. Mitä tulee lapselliseen venkoiluun. Joo, toi vai mitä sanoo Pörni meidän Windows-asiantuntija? Toi on muutettu tosta, eli nyt kun... Levitän käsiä. Eli toi on niinku muutettu tästä yleisestä... Joo. Mikä toi on tommonen yleinen, mitä opastettiin? Joo, yleinen roskislogo. Niin se, mitä on noissa kaikkipapereissakin. Niin. Paitsi, että siinä roskan tilalla on tää Vista. Windows-logo. Mm. Joo. Google. Ollaanko me seuraavaksi myös Googlea? Ei, me ollaan vielä mennä Googleen. Mennään Revision 3. Revision 3han on tämä mihin kuuluu Dignation, ja te tiesitte enemmän niitä ohjelmia. Mitä ohjelmia? Siis video-ohjelmia. Pixel podcastia. Perfect oli ainakin, mitä itse seuraan. Siis niillä on aika monta niitä. Mä en ole seurannut niistä mitään. Mutta siis... Varmaan toi yksi, mitä siis Revision 3 voisi sanoa, että se on podcast network, joka tuottaa videopodcasteja. Vähän niin kuin Koskisuomi. Vähän niin kuin Koskisuomi paitsi videona. Ja Koskisuomi ei saa rahaa ja ne niin. Saa... Niin, ja sen takia me tästä puhutaankin. Ne sen takia sä ostit videokameran nyt, koska se on niin, siitä kiinni, mistä saadaan rahaa. Niin. Aivan. Siis 8 miljoonaa dollaria sai Revision 3 sijoittajilta. Paljon mä voisin sijoittaa Koskisuomeen? Ihan niin paljon kuin haluat. Ei mitään rajaa. Paitsi, että mä lupasin tarjota sulle jo kahvin. Joten itse asiassa tämä homma kääntyy ihan toisinpäin tässä nyt. Niin, mutta kyllähän meille vähempikin riittäisi. Kuin kahvi. Okei, sä saat puolikkaan kahvi. 8 miljoonaa. No 7,5 on. Niin, se alle ei mennyt. Mutta siis, miksi näin tehtiin, jäi mulle vähän hämäräksi. Siis noi uskoo, että tää on se seuraava iso juttu ja ne luulee saavansa rahat takaisin. Ei kai sinne muuta. Mutta sinähän, kyllä ne ihan kai on ihan kärryllä, koska ilmeisesti tämmönen... integraatio tai jakelu, eli niiden sisältöjen tilaaminen tämmöisiin helppoihin laitteisiin, kuten Apple TV:seen tai vaikka johonkin konsoliin, ja on nyt kovasti nousussa. Että kyllä se voi ihan oikeastikin muuttaa. Kun ihmisillä kyllä, on, kyllä. Ihmisillä on PlayStationi tai Xboxi tai Apple TV tai tämä minun Nokia N95, niin ja minä siis, voin tilata suoraan kyllä, kyllä. tähän näin. Ja isot mediatalot, niin kuin esimerkiksi Ylekin lähtee tähän. Niin. Meillä on Yle Areena ja Areenalla on omat podcast-palvelut ja siellä on itse asiassa aika virusti podcasteja. Pystyykö iPhonein tilaamaan suoraan verkosta videopodcastia? Siis en mä näe mitään syytä, miksi ei voisi. Onhan siinä Safarissa RSS-lukija ja muuta, mutta haluatko se ladata niitä sillä nopeudella? Ai niin, jos on etkin näin. Mm-hmm. Paitsi jos pääsee VLANin ääreen. No VLANin ääreen tietysti. Kyllä mun käsittääkseni pystyy. Unohdinkin tämän VLANin, kun mun puhelimessa sitä ei ole. Se mua harmittaa. Jos mä olisin odottanut vähän aikaa, mä olisin saanut puhelimen, jossa on VLAN. Nyt mä en oikein raaski käyttää mitään ton edistyneestä. Mutta mä oon sanonut sen aikaisemminkin, mä en sano sitä uudestaan. VLANin varassa oleminen aika muistin köykästä. Ainakin kun kaupungilla liikkuu, niin kyllä niitä on niitä hotspotteja, mutta ne... Ja jos Amerikassa joku sanoi jossain kahvila edessä, kun luki postia, niin sai sakot. Joo. Eikö niin, se ollut mäkkäri edessä 3 päivää? Sille siis, tarvittiin tulla sanoakin, että viittisikö se, niin kun se oli lähteä tai ostaa mieltä jotain. Edessä. Starbucksilla on siinä rikottiin amerikkalaista lakia, jossa hän oli niin. siis murtautunut verkkoon. Joo, ja se oli vielä hauska, kun ne siellä kahvilassa sanottiin, että meille tämä on ihan ok, että älkää nyt tästä panikoi, kun ne poliisit tulee pistää rautoihin. Ja eikö poliisi ollut myös haasteltu, ja hän sanoi, että hän ajattelee, että hän varmasti tekee jotain rikollista, niin, koska se istui siinä. Kyllä. Hän vaatii, hän varmasti rikkoi jotain lakia ja meni varmuuden vuoksi kysymään. Oliko auto tyhjäkäynyt? Käyttikö se tyhjäkäynnistä autoa mahdollisesti? Kyllä. Ei, se oli itse asiassa istunut siinä edessä ja lukenut omiin sähköpostiin. Oliko jopa niin, että vankeustuomio voi parhaimmillaan tulla siihen? Ja siis tästähän on kyllä ennakkotapaus, että siis yhdessä toisessa Starbucksista valitus tehtiin. Että siellä oli ollut 3 päivää, josteensa joku suurinlein yötä päivää ollut sinne ja käyttänyt vaan niiden velonia. Ja sieltä oli käynyt sieltä, kahvilasta oli käyty siis sanomassa, että meillä on ihan ok, jos sä käytät tätä vaikka 3 päivää, mutta osta nyt edes yksi kahvi. Siis se ei ole paljon susta kiinni. Osta yksi kahvi, niin tämä on ihan okei. Että hän sanoi, että ei, en osta kahvia. Tämä on minun oikeuteni. Ja sitten 3 päivän päästä ne soitti poliisit. Ja se taisi joutua takaisin vankilaan, koska oli ehdonalaisvanki vielä. Että hyvä meininki. Mutta joo, 8 miljoonaa Revision 3:lle kelpaa meillekin. Kyllä, jos on sijoittajia kuulolla, niin. Kyllä. Ja Revision 3 on saanut viime vuonna jo 1 miljoonan. Että jos joku haluaa aloittaa meidänkin kanssa 1 miljoonalla, niin kyllä se käy, kunhan ainakin seuraavalla vuonna lupaa antaa sen 8 miljoonaa. Voidaan ainakin keskustella asiasta. Kyllä. Soittakaa Pörnille, mä en jaksa puhua näin pienistä summista. Paitsi jos Windows Mobile kaatuu kesken puhelun. Niin, mitä se ei ole kertaakaan tehnyt kuitenkaan. Muilla kuin Liolla Portilla. Niin. Sillä taisi olla eri puhelin, koska sullahan on iPhone. Niin joo. Sillä oli joku Trio tai joku vastaava. Mua on pakko tunnustaa, mulla on nokialainen kaatunut kerran kesken puhelun, mutta se johtui siitä, että mulla oli 5 ohjelmaa yhtä aikaa käynnissä ja sitten soi puhelin. Niin sitten, kun mä vastasin siihen, niin se kaatui. Okei. Okay. Siis se on There's never been an iPhone that can do that. Siis se on mun mielestä asia, jota puhelimen ei tarvitsisi tehdä, että se on vähän kuin, mutta se, että se kaatuu puhelun takia. Niin, mutta siis, se ehkä kaatuu sen takia, että siellä oli niin paljon niin, muita ohjelmia käynnissä. Mutta siis se on justiin se, että mikä on puhelimen funktio? No se on toimia puhelimena ja sitten siellä se on niin paljon säätää. Se ei ole puhelin, se on multimedia tietokone. No niin, se it's on. What, it's what computers have become tai jotain. Niin, siis no niin, kysehän on siinä, että kummalla tavalla sä haluat ajatella sitä. Että ajattelit sä, että ostat puhelimen vai ostat sen härpättimen. Mutta minusta on hassu, että iPhonein nimi on iPhone, vaikka siitä on tapettu melkein kaikki tämmöiset puhelinmaiset ominaisuudet. Eli mitä niin kuin normaalisti ihmiset odottaa jo puhelimelta. Sillä pystyy viestimään muiden kanssa. Mutta se pitäisi olla vaan niin kuin iMobile device. No, iMobile siis, device. Onhan siinä puhelin. Niin, mutta kun siinä ei ole mitään muuta semmoista, mitä niin kuin normaaleissa puhelimissa siis on niin multimediaviestejä. Puhelin, tekstiviestit. Mutta kuka lähettää tekstiviestiä? Minä lähetän multimediaviestiä. Tänäänkin lähetit mulle 2. No, kun mä en ollut varma, että pystyykö sinun puhelin ottaa vastaan. Kyllä mun puhelin pystyy, mutta mun liittymä ei pysty. No niin. Okei. Okay. Mennään jokaisen puhujan kulmain pakollisen Google-osioon. No niin. Meillä on paljon Google-uutisia. Google on viime aikoina kyllä ollut varsin aktiivinen. Ei meidän suuntaan, ei ole vielä ostettu. Se on muuten totta. Muuten ne on ollut, niillä on ollut vähän liian kiire ilmeisesti, mutta selkeätähän on, että tämä suomenkieliset Google Mapsithan on vaan selkeätä esi... No, nyt multa taas tulee kauhean blackout. Esimarssi. Niin se on siis... Se on vaan... Valmentautumista iPhonein tuloon. Johtuu siitä, että olemme puhuneet. Se on alustusta sille, että ne rupeaa sponsoroimaan Koskisuun. Aivan. Totta kai. Siis puhujan kulma. No, ihan, no niin, puhujan kulman saa miljoonalla, mutta koko Koskisuomi maksaa 8 miljoonaa. Siis, mutta tässä on kaksi henkilöä, jotka on näillä iPhoneillaan jopa käyttänyt. Siis mitä tämä tarkoittaa, että Google Mapsit on suomeksi? Onhan siellä ollut suomalaiset kartat, ties kuinka kauan. Mä en tiedä. Veikkaat voi hakea suomeksi. Tässä on, onks... Mä en muista, että onko... Ja oliko niin, että tota... No siinä on .fi, maps.fi, maps.google.fi, anteeksi, eikä .com. Voit käyttää hakusanaa autohuolto, onko aikaisemmin voinut hakea autohuolto? Itse asiassa hei, mä kokeilin, koska näin, niin mä kokeilin hakea sillä niin kuin jotain tyyliin sushi, ja sitten löysin helsinkiläisiä sushi-ravintoloita, mutta tuota... Käytit tämmöistä suomalaista sanaa kuin sushi. Niin. Ensimmäinen suomalainen sana, mikä tuli mieleen, ja ajattelin testata, niin tätä oli joka sushi. Paikkakunnalla kiinnostanut, niin. Saako sieltä sushia? Eikö seuraava suomalainen sana, mitä kokeillaan, on pizza? Joo, senkin se löysi, herra iästä. Näin, mutta niin kuin Suomen alueelta, siis. Joo. Tuota, mutta kyllä se palautti, haku palautti kyllä niin kuin paikallisia... Mutta mä en muista, että onko mä koskaan aikaisemmin kokeillut, niin mä en tiedä, onko mikään siis muuttunut. Siis kyllä mä oon Helsingin karttoja sieltä kattonut, kun mä oon on, kattonut. On, mutta niitä on tähän käyttää vuosikausi. Onko avainkysymys nyt tämä, että siellä on suomalaisia yrityksiä? Niin, koska tähän voi käyttää olla. Nyt siis Eniron yrityshakemistoa tässä niin kuin apuna. Että aha, onko tämä nyt se, okei, niin se on se pointti. Eli jos yritys on Enirossa ja osoitteet on siellä, niin se löytyy nyt myös Googlen. Okei, mulla oli jo ennestään puhelimessa 3 tapaa hakea kartalta niitä. Mutta hei, nyt sulla on se oikea tapa. Joo, mutta täytyy sanoa, että siis... tämä oli erittäin hieno, koska tämä nyt kun mä hain tähän puhelimeen, niin... iPhoneen, niin hain sen ihan Googlen oman karttasovelluksen asensin, mitä ei pysty iPhoneissa tekemään, asentamaan muiden softia. Niin Mutta voit se Google Mapsia käyttää, koska se no on niin, mutta jos mä haluan käyttää jotain muuta. Mutta miksi sä haluisit käyttää jotain muuta kuin Googlea, kun nehän no sponsoroikin niin. Meitä kai. Mutta erittäin rivakasti latautui niin. Satelliittikartat 3G yli. Ja mä riemastuneena, että nyt ne on, niillä on oikein .fi päät, että olisikohan tullut tarkkaa satelliittikuvaa muualtakin kuin Helsingistä. Lähdin etsimään, ei. No, ei. Suomalaisesta kaupungista ainoastaan Jyväskylästä on tarkkaa kuvaa lisäksi, mutta sielläkin on pilvinen päivä ollut, eli se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Okay. Street viewtä odottaessa. Jyväskylä, kauniiden pilvien kaupunki. Josta pääsemmekin... Halutaanko me jo päästä? En mä tiedä, halutaanko me päästä. No pakko kommentoida. Itsekin tosiaan testasin tuossa ja tuossa kun toi sisäinen GPS ja hienosti myös toimii nyt tämän Google-palvelun kanssa. Niin mikä se hienompaa kuin lintuperspektiivi. Mutta eihän iPhoneissa pitänyt olla GPS. Niin, mutta puhunkin nyt tästä toista iPhoneista, mikä... Tai tästä toisesta. Niin, puhun tästä ja sitten myös tuosta niin, toista. Meillä on kaksi kaikki, iPhonea. Jotka kuuntelevat niin, tätä, näkevät, kun teillä osataan teillä nämä erilaiset paikkaa. iPhoneit. Niin. Aivan. There's never niin been an iPhone. I can do this. Windows Mobileissa ainakin toimii. Tosiaan mielenkiintoista niin kuin tarkkailla itseään niin kuin lintuperspektiivissä, kun ajetaan autolla. Onko se niin tarkka, että sä näet, missä kadulla sä liikut? Kyllä. Mutta mun mielestä se auttaa esimerkiksi siinä mielessä, jos ajattelee, että sä oot jonkun ison rakennuksen ja sä et tiedä, pitäisikö olla sen rakennuksen toisella puolella, niin sä esimerkiksi näet nyt satelliittikuvasta, että siellä on esimerkiksi parkkipaikka siellä toisella puolella. Aivan. Ja jos hei, tämmöisessä voi lähteä. Nyt pitää sanoa kyllä tämä Windows Live Local, en muista mikä se on, onko se Live Maps vai mikä, joku, millä nimellä se joo. Nyt onkaan, googlettakaan. Nyt tämä Microsoftin vastaava satelliittikuva palvelu, niin esimerkiksi älyttömän paljon parempi, koska sä voit valita sen kuvaussuunnan. Eli toisin kuin Googlen satelliittikartat, jotka on aika lailla ylhäältä päin, niin sä voit sillä Windows Live Maps, whatever, niin voit se, kääntää vähän se 3D. Joo, niin pystyy näkemään vähän, että minkälainen julkisivu jopa on niissä rakennuksissa. Ja arvaa, kuinka monessa paikassa tää toimii. Helsingissä. Toimiiko se Helsingissä? Toimii, joo. Mutta sillä en saanut toimimaan, että olisi tipahtanut GPS. Eikö se ole aika pitkälti semmoinen virtuaali 3D, että se vaan... Ei, kun ihan siis... Ihan kuva. Okei. Näin, mutta ei. Mutta on se jännä. Tota ei saa sanoa liian usein Janille varoituksessa. Mutta se on niin kuin, miksi ei muualla Suomessa? Koska Helsinki, kaikki muuttaa Helsinkiin, niin ei turha vaivautua. Siinä vaiheessa, kun Google sponssaa puhujain kulmaa, niin siinä vaiheessa kaikki Suomen asukkaat on muuttaneet Helsinkiin. Ei, niin, me tehdään no tänne puhujankulmasatelliitti, mikä me lähetetään kuvaan pelkästään. Totta kai, no hei, jos saadaan 8 miljoonaa Googlella, niin kyllähän me sillä yhden satelliitin saa. Mihin me tuhlataan tähän? Ostetaan satelliitti. Toi on muuten oikeasti, niin kuin tuossa Google Earth-systeemissä, niin on tota vähän pepusta on se, että toi Suomi näkyy aika huonosti. Heti kun lähdetään Helsingistä, niin... Klikkaa niitä mainos... Pidemmälle, niin... Mitä enemmän klikkaat niitä AdWordsia näin niin. Niin sivuilla, täytyy niin sitä nopeammin. Täytyy mennä sitten sinne Hessun sivuille, vai mitäs muita näitä on? HessuJarvinen.com, klikatkaa mainoksia. Hessu ei saa sanoa, minä saan sanoa. Niin, meillähän oli yhdessä hyvin varhaisessa puhujainkulmassa, tai silloin se oli vielä Speaker's Corner, niin meillähän oli tämä... AdWord-jumppa. Klikkaa ja takaisin, ja klikkaa ja takaisin, ja klikkaa ja takaisin. Mutta eihän näin saa tehdä. Mutta ne huomaa, että sä huijat. Niin, siis tekstissä ei saa neuvoa klikkaamaan. Kukaan ei ole sanonut mitään tästä, ja sitä paitsi mulla on jo AdWord, ja mä saan sanoa ihan kenelle tahansa. Menkää vaikka, mikä olisi, onko sun sivulla AdWord? Ei. Okei, okay, onko kenenkään meidän sivulla AdWord? Ei. No, älkää sitten klikata. Mutta jos haluaisi Suomeen Google Street Viewn, kun siellä on niin huonot satelliittikuvat, niin saattaapi olla, että ei onnistu. Nimittäin... Oi voi. Sattaneepi olla... Olet sanonut, että me oltaisiin ensin laittu tuolta kaikki mikrofonit kiinni. Ja... Ei se mitään. Liian. Henrik voi editoida. Kohdasta anteeksi. Niin, sille anteeksi ja sitten menee poikki koko ohjelma, että mitäs täällä tapahtuikaan. Siis, mutta voikin käydä niin, että Street View ei onnistu Euroopassa, koska täällä on sellainen käsite kuin laki. Ja laki on se jännä. Ja, no niin. Mitä mä sanon vaan kerran sen. Ja... Käytit kiintiössä. Kohta on kiintiö tänne ihan oikeasti. Ja siis voi olla, että yksinkertaisesti ei saa. Mielestäni tästä käytiin silloin keskustelua suomalaisen talokauppavälitysfirman, mikä Iglo. Niin, joka lähti kuvaamaan kaikkia taloja ulkoon päin. Ja siinähän silloin jo lähdettiin, että hetkinen, mitäs täällä kuvataan meidän taloja. Silloin käytiin karsimaan pois sitten omakotitalot. Ja siis ne kuvasivat ihan kaikki talot. Ihan siltä varalta, että joskus tämä talo saattaa tulla meille myytä. Niin, sitähän ihmiset säästää. Sehän pystyy katselemaan. Et sä koskaan käynyt ihme, sehän on... Siinä niin kuin ihmeteltiin. Suurin piirtein ammuta singolla hyttysiä. Siinä ideahan on se, että sä voit katsella niin kuin ympäristöä. Omakotitaloja ei ole, pari taloja on, jos joku pyytää, että ottakaa pois, niin ne ottaa. Mutta ideahan on siinä, että sä voit kierrellä ja katsella... vaikka kaupungin osaa, että minä haluan muuttaa vaikka Töölöön tai ihan minne maan. Ja sitten sä voit niinku merkata taloja, että jos tämä ei koskaan tule myyntiin, niin ottakaa yhteyttä. Aivan. Ja sitten voi laittaa semmoinen, että olen kiinnostunut tästä näin, niin jos sä saat omistamaan sen talon, niin sä voit käydä katsomassa, että onko kukaan ollut jo kiinnostunut siitä näin. Niin sitten voi tulla, että ahaa, minä myynkin sen. Aivan. Näin, tämä on vaan niinku tämmöistä... heräteostostelua, mutta helvetin kalliilla taloilla. Mutta ihme itse asiassa, että Amerikoista on niin helposti mennyt läpi, kun tuntuu, että niillä on niinku lakia ja haasteita joka suuntaan. Niin, mutta pointti onkin siinä, että Yhdysvalloissa yrityksillä ja organisaatioilla on aika vapaat kädet, mutta yksilöllä ei ole. Plus, kunnilla on paljon rahaa, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Niin. Mutta oliko tässä nyt tämä näin, että ei saa kuvata kadulla vai se, että riski siinä, että kuvataan kohti ikkunaa, koska mun mielestä San Franciscossa, missä googletetään Street Viewtä on demonut, niin siellä oli ollut joku semmoinen kuva, missä näkyy ikkunalaudalla kissa sisäpuolella siis. Ja sisäpuolella sitten taloa, niin näkyy joku ihmishahmo. Ja se menee niin kuin tämän salakatselun piikkiin. Joo, ja mutta luulisi, että niillä, jos se on niin kuin se ongelma se, että jos näkyy ikkunasta sisällä, niin luulisi, että se on aika helppo. Niin, että kun niillä on ilmeisesti on jonkinasteinen softa, mikä tunnistaa ne liikekyltit, niin tunnistaisi ikkunat ja sumentaisi ne. Siis mitä tässä... Niin onko niin, että ei näy niin kuin kylttejä mukaan? Ei, kun nimenomaan siis, että ne tunnistaa kylttejä, että niin sitä voitaisiin käyttää. Aivan joo. Näin mä oon ymmärtänyt, okay. Mutta minähän taas jälleen tiedä yhtään mistään mitään. Lopetamme. Niin, miksi sitä voi photoshopata tai siis jollain kuvan käsittelyllä tehdä käsin sitten sitä? Pääsisit sitten varmaan kyllä Googlelle töihin. Niin, kyllä. Photoshopat joka ikisen kuvan. Tarjoappa työksesi silleen, että joo. No ei se hassumpi duuni olisi. 25 miljoonaa kuvaa tulee sinne yhtenä päivänä. Katsotko kaikista noin ikkunat? Lasso plur. Lasso plur. Tarpeeksi iso vaan sivellin ja plur-tuuli. Niin. Ja siellä on aina sellainen ympyrä muuta. Ai niin, ja tästä työstä ei muuten sitten makseta. mutta siis semmoinen fundamentaalinen ero on, että Yhdysvalloissa pitää erikseen pyytää, että jos joku on, että älkää näyttäkö minua, kun taas sitten periaatteessa Euroopassa lähtökohta on se, että ei saa näyttää, vaan pitää pyytää lupaa, että saako näyttää. Ja se on sitten... Voi mennä vähän vaikeaksi Googlen kannalta, että jos täytyy jokaiselta silleen, siinä menee se auto ja sen perässä tulee semmoinen armeija lakimiehiä papereiden kanssa, niin, että allekirjoitatko tuohon. Mutta kun nähdään niin omistajan muutenkin elämät, niillä on kalenterit, sähköpostit, hakuhistoria, ei katsoen seuraavan kerran, kun joku menee niin kuin koneelle, niin tulee vaan pop-up, että onko ok. No, se voisi olla yksi, paitsi että, vai pitäisikö kaikilla olla sitten joku semmoinen pinssi, että minä olen Google turvallinen. Niin, tai... Jos olet ottanut minusta kuvan, niin... Kun jos kaikki googlettaa, niin sinä, mutta sä et voi googlettaa. Ehtona siihen, että sä saat käyttää Googlea, niin se, että sun kuvaa saa käyttää. Aivan. Mutta sehän on muuten jännä. Nyt mä sanoin tämän ihan oikeasti. että siis jossain oli, että Googlen markkinaosuus on, oliko se 86% verkkohauista? Ehkä. Ja. Mun mielestä yllättävintä on, että se ei ole jotain 96 tai semmoista, vaan 80. Niin, mutta kun eihän kiinalaiset käytä Googlea. Eikö se käytä Googlea? Mun mielestä niillä on jotain semmoisia niiden omia juttuja. Okei. No Kiina on kyllä aika... Niin. Se on aika merkittävä valinta. Oletuksena varmaan tulee nämä MSN-searchit. Niin, se on jotka ei niin paljon surfaa, tulee käyttää sitä luultavasti. Niin, se on vähän sama kuin ihmiset käyttää Internet Exploreria. Ei kai Pörni käytä Internet Exploreria, vaikka olet kuinka Windows-friikki muuten. Niin. Näin kun web-työtä tekee, niin joskus se on pakko, koska no joo, on ihmisiä, jotka käyttää. Kieltämättä se on siinä tapauksessa pakko, mutta noin niin kuin henkilökohtaisen. En henkilökohtaisen, mutta sitten on myös palveluita, joihin ei pääse edes se on. Muilla, mutta... Se on kiusallisen totta. Se on hanurista sellainen. Niin, johtuen siitä, että Internet Explorer on niin rikki selaimena, että ne on pakko ollut tehdä kiertämään ne sen rikkinäisyyden. Niin. Koska siis, eihän Firefoxkaan noudata näitä webistandardeja kauhean hyvin. Ja toi Safari noudattaa, mutta se ei toimi silti missään. Ja Opera noudattaa ihan täysin. Safari ja Opera on näistä niin kuin isoista. Linuxillahan tietysti on niitä vaikka kuinka paljon näitä, jotka on ihan 100% standardi yhteen sopivia, niin ne ei toimi joka paikassa justiinsa sen takia, että kun ne on niin yhteen sopivia, että on koodattu sivut nimenomaan toimimaan Firefoxilla ja Internet Explorerilla. Nykyään se taitaa olla niin, että jos suunnittelee nettisivuja ja jos haluaa olla yhtään uskottava, niin sen täytyy se nettisivun toimia Firefoxilla ja Internet Explorerilla, niin sitten sä oot turvassa. Firefoxia ei kai nykyään voi enää ohittaa. Sellaisessa web-kehityksessä. Ei. Se muuten, mä itse asiassa tällä viikolla katoin loppuviikosta muista päivää, niin oli tilastoja näistä nettiselaivista. Siellä oli Internet Explorer oli jotain 80% ja seuraavana oli Firefox. Joo, joo. No. Siis Firefoxillahan on, ja Suomessahan Firefoxin markkinaosuus on todella valtava. Että se on keskimääräistä suurempi. Että se on melkein puolet Suomessa käyttää Firefoxia. Minä käytän Operaa. Minä käytin Operaa, mutta Opera ei tykännyt musta. Okei, niinkin voi käydä. Se oli vähän ikävä kokemus, mutta... Mutta kevennetään hetkeksi ainakin. Nimittäin täällä on kartoitettu. Ketkä sen on kartoittaneet? Muistaako kukaan, kuka ne on kartoittanut? Mistä sä puhut? En mä sitä kerro. nyt mä voin kuvitella. Kyllä, kyllä. Siis kaikkein vihatuimmat internet-sanat. Ja näitä on tosiaan laitettu... iPhone. Oliko näitä 10? iPhone ei taida olla siellä. Vielä. Mutta jos näitä katsotaan... Siis vihatuimmat internet-sanat. On se jännä. Se alkaa olla kohta. Blog. Reagoikaa, jos tuntuu pahalta. Tuntuu pahalta. Siis... Mutta siis kysehän ei ole siitä, että blogi olisi huono asia, vaan että se sana on huono. Mun ymmärtääkseni. Bloghan on... Tai en mä tiedä. Mitä mieltä sä oot sanana blogista? Sä oot kai meistä päällimmäisesti se blogaaja. Minusta se on ihan... Webblog on ihan kauhea sana. Blog. Se on niin vakiintunut. Se on ihan... Mutta onhan meillä sitten vielä asiasta 37, että onhan meillä hoiksia. Kaiken maailman muita näitä kummallisia. Mikä? Hoiks. Siis nyt puhutaan sanoista, jotka niinku ihmiset tietää. Okei. Nyt ei niinku keksitä itse niitä tässä. En mä keksinyt itse. Mun pitää varmaan selittää sitä. Selitä. Henkilökohtaisen opinnon ohjausta koskeva suunnitelma. Hoiks. Onko se nettisana? Ei. Noniin. Puhuttiin internet-sanoista. Mutta ehkä se on semmoinen joku, mitä joku vihaa. En mä tiedä, tuli vaan mieleen. Voi hyvinkin olla. Mä vihaan moniakin sanoja. Ei, mutta siis... Mä nyt myönnän, että mä oon eksyksissä tämän aiheen kanssa. Pitää paikkaansa. Haluatko tämä minun iPhone, jossa on navigaattori? Tai tuon toisen iPhone, jossa on toinen navigaattori? Ei, ymmärrän. Niin, siis näitä sanojahan on siis ihan... Kyllä, kyllä. On, mutta tämä oli siis tosiaankin internet. Joo, mutta siis pointtisi, jos ymmärsin oikein, on nimenomaan se, että siis on paljon käytössä sanoja, jotka on todella huonoja ja typeriä monilla eri aloilla, ei pelkästään internetissä. Netiketti. Se on... Musta se on aika toimiva. Musta se on semmoinen söpö. Se on keksi. Mun mielestä sekin on aivan loistava sana. Musta se on vähän huono sana. Aja, kuinka? Sinne pitäisi olla jotain muuta. Pulla. Jos kuukiesistä puhutaan, musta takiainen olisi parempi. Takiainen olisi muuten helkkari hyvä. Niin. Ehkä se kuvastaisi mun mielestä paremmin kuin keksi. Joo. Aivan mahtava sana. Joo, se koska se kuvastaa nimenomaan sitä toimintaa. Puhujainkulma rupeaa käyttämään sitä sanaa tästä lähtien. Joo. Vedämme kuukien yli. Keksitkö juuri vai onko tämä ollut pitempikin? Keksin juuri. Aivan mahtava. Takiainen. Viki. No se on kyllä vähän niin kuin... No. Mistäköhän se tulee edes? Sano, wiki. Wikipedia. Ei, wiki sanana oli ennen Wikipedia, koska oli wikejä ennen Wikipedia. Wikipedia on vain yksi wiki. Mutta mä oon käsittänyt sen käytön, että kun puhutaan wikistä, niin puhutaan näistä Wikipedia-tyyppisistä. Mutta Wikipedia on vain yksi wiki sovellus. Niin. Jos näin voi käyttää. Wiki on ollut olemassa jo aika kauan. Lopuksi järjestetään kilpailu, kuinka monta kertaa sana wiki mainittiin äsken. Niin, lasketaanko tuo? Mutta kyllä. Joku voisi jos ei itse jaksa laskea, niin joku voisi perustaa sellaisen wikin, missä voisi ihmiset sille yhdessä laskea. Niin, sillä aina kun kuulette sanan wiki, niin voisin, wikiin yksi. Voisin helposti googlettaa, että mikä on niin wiki-sanan alkuperä, mutta googlettaminen on mun mielestä yksi karsea sana. Mutta tällä Yleisradion hienoissa tiloissa ei ole nettiä, plus multa pyydettiin pistämään puhelimen verkkoyhteydet kiinni, koska Yleisradion vehkeet voisi siitä häiriintyä. No ei. Kyllä kaikki muutkin laitteet häiriintyy semmoisesta, ei pelkästään nämä laitteet. Niin. Jos never been an iPhone that can do that. Blogosphere. Elikkä onko se suomeksi blogosfääri vai blogostania? Ei, blogosfääri. Ei ole koskaan kyllä. Mikä se on? Oliko se blogistania? Oliko se vain joku, joka käväsi ja lähti vai? Niin, niitä on valtuuta. Rakkalla lapsella monta nimeä, mutta okay. Mä oon jotenkin niin kuin tämmöisen tulkinnan tästä vetänyt, että ihan olen oikeasti miettinyt asiaa ja sitten niin kuin blogosfääriä käytetään aika paljon kuvaamaan koko kaikkia blogeja tai niiden muodostamaa kokonaisuutta. Mutta sitten nämä blogistaniat ja blogistanit ja vastaavat, niin niillä yleensä viitataan johonkin semmoiseen siihen blogiryppääseen, mihin tämä puhuja itse kuuluu. Okei. Okay, eli okay. Esimerkiksi Suomessa ei ole omaa blogosfääriä, mutta täällä on niin kuin oma tämmöinen blogistan. Okei. Okay. Vaikka niin sanottuna. Mutta kaikki blogit kuuluvat blogosfääriin, mutta on useita blogistanioita. Tai Blook on yksi. Sitä minä vihaan. Katkaisinko mä sun? Et, se oli ihan hyvä, että aloin junnaamaan paikoillani. Blog, eli siis ymmärsin, että on kirja, jota kirjoittaa blogimuotoon, eli että pistää luvun silloin, toisen tolloin. Vai onko se niin kuin blogista tehty kirja? Eli tehty blogi ja sitten se julkaistaan kirjana. Niin se muuta varmaan olikin. Joo. Koska on, joo, tässä sanotaan. Ainakin niin, mitä on ollut. Based on. Joo, okay. kyllä. Blogista tehty kirja. Niistä nyt ei oikein voi sanoa mitään. Se on, no, milloin sinulla on se kirja? Ei, minun blogi ei oikein sovi semmoisen. Mutta sitten olisi hauska. Erilainen. Niin, siinä olisi vaan paljon linkkejä. Niin. Mikä on hauskempaa kirja, missä on linkkejä? Niin, ja sitten vielä sillä tavalla, että Stille ja YouTube-videoista. Värjätty vaan siniseksi ja klikkaa niin. Tästä tyylisiä linkkejä. Ja sitten paljon puhetta Nokia N95. Kyllä. Media. Mikä? Katkaisinko mä taas teidän? Katkaisin, mutta ei se mitään. Se oli mainio. Media. Tarkoittaa a term for personal content websites such as Facebook. Mm. Eli siis ilmeisesti mediaa, jossa promotoidaan itseään. Joo. Jonkinnäköinen oma kuvasysteemi. Miksi ei ole iMedia? Koska Apple haastaisi niin, oikeutta. Niin, varmaan omistamme kirjaimen i. Ja olin väärässä. Juu sanoi, että täällä olisi ollut podcast, mutta täällä onkin Godcast, eli Godcast. Mä en koskaan kuullutkaan, mutta mä vihaan sitä jo valmiiksi. Niin mäkin. a religious service which has been converted to a MP3 format. Eli siis käytännössä kai uskonnollinen tilaisuus, varmaan Jumalan palvelus, joka jaetaan MP3. Eli Jumala, niin kuin Jeesus podcast. Jumala podcast. Jumala podcast. Se on loistava idea. Jeesus podcast, jonka voi tilata Jeesus puhelimeen. Siis mun käsittääkseni niitä on Suomessakin on näitä, missä laitetaan podcast. Jos kerran Jumalan palvelus tulee kerran viikossa, niin Herra jästä sentään. Miksi sitä voisi jakaa netin? Niin, Herra jästä sentään. No, jos pidetään ne sillä kirkon sisällä, niin. Mutta no, siis näitä ihmisiä varten, jotka joo, niin, mutta ootteko käynyt Konservapediassa, joka on tämmöinen niin kuin Wikipedia. Konservapedia. Joo, Konservapedia. Se on niin kuin tämmöinen onko se uskonnollisesti korrekti sanakirja. Eli jos katsot vaikka, kaikki käyttää tätä kengurua aina esimerkkinä siitä, mutta se on ihan hieno, koska tätä ennen en tiennyt, että kenguru polveutuu niihin kahteen tulvasta pelastuneeseen yksilöön Lähi-idästä, mutta Joo. Tähän oli hieno, kun nämä perusti Jenkeihin tämän Creationist-museon, eli raamatullisesti korrektin museon, jossa yhdessä veistoksessa Jeesus ratsastaa Tyrannosaurus Rexillä, koska ne olivat samaan aikaan olemassa. Koska maailma ja kaikki eläimet luotiin 5000 vuotta sitten, niin totta kai tehän Jeesus oli vielä silloin. Minkään niin. Tulkinnan mukaan. Niin vai? Eikö se ollut muuten Aatami? Aatami eikä Jeesus. No niin. Mutta ne on niin samannäköisiä. Tulisi varmaan Aatamille aika shokkina. Voisi, että ai, että noinko se menikin. Vai toisella oli vaatteet, toisella oli viikunanlehti. Siitä ne erot. En paljasta kumpi lukekaa kirjaa. Niin, ja kirja voi ostaa. Pirate Bay julkisti kuvapalvelun, mitä tässä jopa kokeiltiin. Niin. Kokeiltiin iPhoneilla. iPhoneilla. Ja mitä se oli, että meinannut saada sinne kuva ollenkaan? Ei kun sain, mutta sinä meinannut saada katsoa sitä. Joo, koska sinä luki, että tämä kuva voi olla jollakin asteella epäsovinnainen. Se olettaa siis lähtökohtaisesti, että joo, eli pitää omista asetuksista käydä laittamaan. Eli sitten tallentuu tämmöinen takiaine, joka muistaa, että sä voit katsoa kaikkea. Mutta okay. Se myös silleen tapahtuu, että nämä IMG, mikä se on, ImageBay, imgbay.com tai jotakin, niin tuota, ne kaikki, mitä sinne laitetaan, niin sillä henkilökunta laittaa niihin jonkinasteisen merkinnän, että aikuiselle tai kaikille. Ja oletuksen... Paljon siellä on ihmisiä käymässä niitä kuvia läpi, katsoa ainakin sitä määrää, kuinka paljon sinne kuvia on laitettu, niin siinä voi olla pieni kahlaaminen. Joo. Mutta tämä on siis tämmöinen Flickr-tyyppinen ei, ratkaisu. Ei, ei, eikö? Ei, kun tämä on niinku tämmöinen image shack. Tai tämmönen, niin, että menee kaikki niinku yhteiseen tietokantaan. Joo, eli sinä laitat sinne kuvan ja sitten saat niinku osoitteen, jolla sinä voit ohjata muut katsomaan sitä kuvaa. Eli, joo, joo. Eli okay, et okay. Perusta omaa tiliäsi. Mutta tässä oli hienoa se, että sinä pystyit luomaan sille ladatulle kuvalle niin salasanan, jolla sinä itse voit poistaa sen. Plus siinä pystyy laittamaan tageja niihin kuviin. Eli sitten voit etsiä samankaltaisia kuvia. Tämä oli mutta miksi tämmöinen on? No hyvin paljon näkee tätä näin, että ihmisillä on joku kuva, jonka ne haluaa jakaa muiden kanssa jollakin keskustelupalstalla tai muuta, mutta ne ei halua laittaa sitä omalle palvelimelleen tai niillä ei ole mitään tiliä. Näitähän niin on jo vaikka kuinka monta näitä tällaisia niin, palveluja. Mutta tämä oli... Tämä on Pirate Bay, se on pakko olla komea. Mutta siis niin. Oletushan tietysti, kun kyseessä on Pirate Bay, niin siellä on laittomia kuvia ja pornoa, mutta ilmeisesti näin ei ollut. Mut siinä oli ainakin... Heti siinä lataussivun yhteydessä siinä huomautettiin, että tuota, tämä ei ole pornolle tarkoitettu, oho, niin kuin ikään mikään muukaan palvelu ei ole, mutta siinä oli jopa linkkejä niihin palveluihin, johon voi työntää aikuisviihdettä. Liekö sitten aikuisviihteelle tämä, kun Pirate Bay on myöskin ilmoittanut, että he aikovat avata videopalvelun tyylin YouTube, The Video Bay. .org, joka on nyt kylläkin vasta beta-asteella aika auki oikeastaan kenellekään. Mutta onko se sitten pornoa? En tiedä, mutta ilmeisesti lähtökohta on se, että siellä ei katsota kauheasti sen perään, että onko nämä tekijänoikeussuojattuja. Joo, no siihen pätkät. Suuntaan aivan. Vähän niin kuin YouTubessa. Vähän niin kuin, no. Siellä, mä luulen, että YouTube, jos tekee tämmöisen DMCA takedown-notisin, niin sieltähän ne lähtee aika vikkelään. Mutta siellä on kaikki PC. Mahdollinen. En siellä löydykään mitään muuta kuin tekijäoikeus suojattua tavaraa. Ai jaa. Olet etsinyt huonosti. Siis, vaihda hakusana. Niin, vähän siellähän on kissoja, jotka tekee hassuja asioita. Ai jaa, joo. Mulla on, ihan siellä se on se kova juttu. Mun Firefoxissa on semmoinen lolcat-filtteri näin mikään. Onko? Joo, kaikki. Aivan loistava. Ei oikeasti ole, mutta voisi olla. Tehkää joku semmoinen. Yleensä kaikki lolla. Miksi ei LOL ollut muuten vihatoimpia internet-sanoja? Mulla se on ainakin... Se on akronyymi siis sana. No mut nykyään sitä käytetään sanana. Musta se on niin kuin heti hymiöiden jälkeen toisena mun suurimmissa internet-inhokeissa. Hei, voitaisko me rekisteröidä LOL ja sitten kieltää sen käyttö? Me en tiedä, Buzz Hunterilla on semmoinen levy mun mielestä. Siis siinä on... Siinä joku aina että... rekisteröidä, sillä on hymiö, eikö näin olla? Oli. Mut se ei ole. Se rekisteröitiin. Se hymiö rekisteröitiin joku aika sitten, mutta... Mun mielestä se, siis se, mun mielestä se ei mennyt läpi sitten loppujen lopuksi, koska... Aja. Mä muistan, että me puhuttiin niin siitä. Joo, koska sitä on niin julkisesti käytetty. Joo, LOL on varmaan vähän sama ongelma, että sitä on käytetty verran paljon, mutta... Video Bay, ei varmaan ole mitään 10 minuutin rajaa, että sieltä katsoo sitten. Varmaan parempi laatukin tulee olemaan, että... Koska samaan tässä image-systeemissä oli, että siinäkään mun mielestä ei ollut mitään koko rajoitusta... Joo, ja se tuki aika montaa, sinne pystyy laittamaan chippejä. Chippejä ja raserin faileina. Se on ihan käyttöön, että sulla voi olla... Ja viruksia. No, tottahan menisi. Eksejä. Ei pidä ajatella negatiivisesti, että kyseessä on piratet. Musta on hauskaa, mä muistan, onko mä sanonut tämän monenkin kertaan, mutta musta on näin hauskaa. Mäkillä, jos selailee joskus, niin joskus siinä työpöydälle ilmestyy joku hämärä tiedosto, joka varmaan, jos olisi Windows-koneella ollut, niin sinne olisi tullut joku jännittävä lisäohjelma. Mäkin ominaisuus, se työntää kaiken, niin vaikka ei haluaisikaan, niin siihen työpöydälle. Niin, mutta siinä huomaa aina, että joo, että onpa syvä, että ei ollut taas Windows ollut liikkeellä. Ei millään pahalla pörnille. Mulle tuli kerran tuon Messengerin, tuon Adiumin kautta, tuli joku yksi ihminen sisään ja pisti vaan, että ethän se vaan oo tää joku liikki. Sitten mä ajattelin, että onpas epäilyttävä, mutta mä ajattelin, että kakan marit, että tässähän ollaan ihan turvassa, että kokeilla. Sitten kun klikkasin, niin sitten sinne tuli työpöydällä joku tämmöinen epämääräinen eksä. Kyllähän mä tiesin sen, kun se tuli sisään, se tuli se viesti ja saman tien ulos ja englannin kielellä kaikki. Niin kyllähän sen nyt niin tyhmempikin tajus, että jotain hämärää tässä on, mutta ihminen oli uteliaa. Pakko oli klikata. En olisi Windows-lauskauttanut, en. Pois sen on vähän sama silloin, kun en tiedä muistaako kukaan panelisteista, mutta tämä oli tämä, kun Hessu Järvisen kanssa meille soitti Napronborn. Ja äänitettiin sitten hänen kanssaan joo. keskustelua. Ei olisi uskaltanut Windowsilla lähteä, että varmaan siinä oli kyse jostain. Että siellä oli 16 korealaista hakkeria, koitti päästä Hessu Järvisen iTunes-tilille ostamaan musiikkia. Tai vastaavaa. Mutta ohjelma alkaa kääntyä loppuun päin, mutta otetaan tähän vielä kaksi kesäistä merkkipäivää loppuun. Ja kerropa Pörni ensimmäisestä. Sinähän... No minähän nappasin niin sanotusti frisbeen kiinni. Sinä nappasit frisbeen kiinni. Oliko tästä suurin piirtein viikko, kun tämä frisbee-sana täytti 50 vuotta. Joo, eli tämä firma, joka tämmöistä laitetta valmisti, eli Wemo Inc. Niin Wemo Inc. hieno. Nimesi tämän frisbeeksi 50 vuotta sitten. Sitä ennen se oli Pluto Platter. Pluto Platter. Siis kuinka hienoja ihmisiä voi olla takana firmassa, jonka nimi on Wemo, joka laittaa tuotteen nimeltä Frisbee. Tässä tämä Morrison, joka on tämän itse Frisbeen keksinyt, tai siis Pluto Platterin, niin sanoi, että tämä Frisbee oli aivan hirveä nimi silloin, kun se vaihdettiin tähän kuvittelijan. Joo, mä luin sen saman, että se ajatteli, että tämä on niin kuin tämä homma tässä. Idioottimaista niin kuin lähteä vaihtamaan, mutta... Kuinka, näetkö mistään sieltä, että kuinka kauan sitten Pluto Platter oli ollut... Niin, kuinka vanha itse frisbee on. Jos esittelet sillä aikaa tämän toisen merkkipäivän, kun minä esitän. Toinen merkkipäivä on varmaan vielä tutumpi ja yleisemmin käytössä kaikille kansamme ihmisistä. Pankkiautomaatti täyttää 40 vuotta. Käyttääkö joku vielä pankkiautomaatti? Toistaiseksi vielä. Käyttääkö joku vielä pankkiautomaatti? Porvari siinä heiluttelee visaansa. Toinen porvari siinä krohikurkkua. Semmoinen juttu, että totta kai jos kivas niitä olisi vielä, mutta se on vaan se, että ne rupeaa valitettavasti häviämään. Että... Siis mitkä? Pankkiautomaatit? Niin, ne rupeaa kaikki häviämään. Kaikki käyttää luottokortteja. Eikö siis niin? Kuinka niin häviää? Niitähän on joka paikassa. No ei mun... No vähenee koko ajan. Vähenee kuitenkin. Kyllä vähenee koko ajan. No mutta kyllä niille on, kyllä no, niille se käyttää. Se pukkilassa on se yksi ainut ja se ei ole vielä hävinnyt mihinkään. Laajena Henrik maailmankuvaasi. No siellä on se yksi ainut, joka ei ole lähtenyt mihinkään. Siis, mutta siis näin Helsingissäkin. Kyllähän täällä on paljon pankkiautomaatteja ja aina niissä on jonoa. Että kyllä ihmiset niitä käyttää. Sä käyt suosituissa paikoissa. Mä käyn vain suosituissa paikoissa. Mutta siis tämä lähtökohta, että kaikilla on luottokortit, niin se on niin hirvittävän elitistinen lähtökohta. Pankkikortti eliminoi tämän. Siis sillä samalla kortilla, millä sinä haet sitä rahaa, niin sä voit maksaa myös. No siis Visa Electronhan on sitten no niin, no se on, erikseen, joo, mutta se lähtee. On, niin en sano mitään. Niin se on vihaatuimpia sanoja. Se on vähän, se on kortti, mutta se on vähän aika lailla rajattu, että... No siis sanovat he, joilla on Visa, jotka ei ole käyttänyt Electronia aikoihin. Siis Electronia pystyy tekemään nykyään mitä tahansa. Olen mä käyttänyt sitä. Pystyykö maksaa Snaggerillä? Ei. No, pystyykö maksaa luottokortilla? Ei. Niin. Haluatko antaa luottotietojasi välttämättä epämääräiselle Snaggerille? Niin, mutta se on luottokunnan ongelma, jos minä vetäydyn kaikista vastuusta. Niin, sehän on vastuullista. Mutta siis kyllä näitä on. Ja siis kyseessä alun perin oli siis brittiläinen keksintö. Ja idea oli alun perin tehdä suklaapatukka-automaatti. Miten se voi kääntyä tuolla? Kuulostaa ihan meikäläiseltä. Joku meni pieleen jossain. Vitsi, pistetään kaakauta ja sokeria sisään, ja sitten kun pistää kortin, niin tulee rahaa. James, tässä nyt on jotain vikaa. Mitä? Nyt me tiedetään, mistä setelit on tehty suklaasta. Idea oli siis tehdä automaatti, joka myy suklaapatukoita. Mutta sitten hän totesi, että hei, että tähänhän voi laittaa rahaakin sisään, ja tämähän on tosi näppärä tapa jaella tätä rahaa. Ai niin, että kun sä laitat rahaa, sä saat rahaa saman rahan takas. Niin. Oi, kyllä mä tajusin. Mutta siis mä nyt koitan löytää tästä vielä sen artikkelinkin, että mä vahvistan faktoja tässä samaan aikaan. John Shepherd Baron, tämän hetkinen, mitä se on? Hetkinen. Onko täällä... Ei. Joo, John Shepherd Baron kehitti raha-automaatin. Hänen kommentinsa on, they're clever scoundrels. Odotas, otan uudestaan, sanon huonosti. They're clever scoundrels. Kauhean vaikea sanoa. Scoundrels. S-C-O-U-N-D-R-E-L-S. Jos joku osaa lausua, niin laittakaa palautetta. Se on yksi niitä sanoja, jotka on äärimmäisen koomisia, kun britti sen sanoo. Mutta hän tosiaan ensimmäinen ATM, eli pankkiautomaatti, laitettiin Barclaysiin. Barclaysin tavarataloon Enfieldiin, joka löytyy Pohjois-Lontoosta. Ja näinhän on, että it struck me there must be a way I could get my own money anywhere in the world, in the UK. I hit upon the idea of a chocolate bar dispenser, but replacing chocolate with cash. Nokkelaa. Nokkelaa, kyllä. Mitä tästä päättelimme? Raha on suklaapatukoita. Muun muassa Pörni söi rahaa juuri ennen. Kyllä, itse asiassa joo. Tankkasin juurikin tuota, mitä olisin saanut automaattisesti. Mies on siis tehty rahasta. Niin rikas, että voi syödä rahaa. Nyt kun käytin tätä virtuaalista Ctrl F:ää tähän paperiin ja sain hienosti highlightattua eri kohtia tästä äskeisestä uutisesta, niin tämä Morrison keksi tämän idean vuonna 1937, kun se heitti popcornikansia, eli silloin joku popcorn-astia ja sen kyseisen kanta Thanksgiving Day. Hän päätti viskata ja sai siitä idea. Ja nimesi sen ensiksi Willow. Venäjän sarjassa me sanoin, mitä pitäisi ensin miettiä. Willow Way. Race horse, eli siis tämmöinen hevonen, joka voitti kyseisenä vuonna, niin se nimesi sen nimisekseen. Sen jälkeen sitä kutsuttiin myös lentäväksi lautaseksi, joka oli yllättävä nimitys sille. Sitten sitä lähdettiin valmistamaan niin tammikuussa vuonna 1957. Jolloin se tuli tällä Pluto Platter nimellä. Mutta siis jos 50 vuotta sitten se nimittiin frisbeeksi, niin siinähän se ei ollut kovin kauaa Pluto Platter. Ja se olikin alle 6 kuukautta myöhemmin, kun se nimi vaihdettiin. Eli... Toi Wiro Way olisi kyllä ollut aika kova nimi. Musta se on hyvin kuvaava. Joo, lähetäänkö heittelemaan Wiro Waytä tuolla pulassa? Niin Wiro Way. Sama sarja kuin Thunderbirds are go. That's we're all way. Parempia mainoksia ehkä jossain. Niin, aikaisemmin kuin frisbee. Koska viimeksi olet nähnyt frisbee-mainoksen? Totta. Mutta se on muuten mielenkiintoista, että siis tämä yhtiö, mikä sen yhtiön nimi oli? Sillä oli loistava nimi. Wemo Inc. Nehän puolustaa frisbeetä trademarkkina. Eli periaatteessa vain... Wiro, ei, mikä se oli? Oliko se Wiro? Wiro Way. Wiro Way, mutta se oli, Wemo oli se yhtiö. Aivan. Se oli. Tämä menee sekaisin, kun on niin paljon mainioita nimiä. Periaatteessa vain tämän yrityksen tuotteet ovat frisbeitä. Ja kaikki maailman muut frisbeitä valmistavat yritykset tunnustaa tätä pyhästi. Se on vain kuohuviini ja champagne. Niin. Aivan. Mutta olisiko näihin kevyisiin Wiro Way -tunnelmiin aika lopetella tämän kertaan? Joo, heittelen frisbeitä ulos. Wiro Way. Wiro Way. Heittelen mä iPhoneen. Tai Pluto Plattereita. iPhoneita heittelen. I know iPhone no way. Mutta kiitoksia Erkka. Kiitoksia. Saavuit paikalle. Kiitoksia Pörni. Tak, tak. Sinäkin saavuit paikalle. Sulla oli vähän lyhyempi matka kuin meillä kellään muulla. No, näinkin voi sanoa. Ja kiitoksia Jani, saavuit sinäkin paikalle. Tultiin samaa matkaa junalla, tultiin samasta kaupungista, joka jääkö nimettömäksi. Ja minä saavuin paikalle. Kiitoksia itselleni. Ja tämänkertainen puhujainkulma on ohi. Koskisuomi.tunk.org